وأول مقام يقوم به السالک، اور یہ پہلا مقام ہے جہاں سے سالک الی اللہ اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے۔ لیکن انسانیت کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ عوام تو عوام، توحید کے علم برداروں کا سواد اعظم، توحید کے علم برداروں کا ایک بہت بڑا گروہ اس کلمے کے صحیح مفہوم، اس کلمے کی عظمت اور اس کلمے کی اہمیت اور اس کے تقاضوں سے نہ آشنا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کلمے کی اہمیت اور عظمت اور اس کے تقاضوں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سامنے واضح طور سے بیان کیا جائے۔ آئیے سب سے پہلے کلمہ طیبہ کے اس پہلے جز یعنی لا الہ الا اللہ کے اوپر نظر ڈالتے ہیں۔ جب ہم اس کلمے پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں دو ٹکڑے دکھائی دیتے ہیں، ایک لا الہ اور دوسرے الا اللہ۔ پہلی بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کلمہ طیبہ کے دو جز ہیں، یا یوں کہہ سکتے ہیں آپ کی کلمہ طیبہ کے دو جملے ہیں جن سے مل کر یہ پورا کلمہ بنتا ہے جسے ہم کلمہ طیبہ کہتے ہیں۔ ایک جز ہے یا ایک کلمہ ہے یا ایک جملہ ہے لا الہ الا اللہ، اور دوسرا جز ہے، دوسرا جملہ ہے محمد رسول اللہ۔ ان دونوں جملوں سے اور ان دونوں اجزاء سے مل کر کلمہ طیبہ بنتا ہے۔ اور دوسری طرف ہم کو کلمہ طیبہ کے پہلے جز اور پہلے جملے کے اندر یعنی لا الہ الا اللہ کے اندر دو ٹکڑے دکھائی دیتے ہیں، ایک ہے لا الہ یہ پہلا ٹکڑا ہے اور الا اللہ یہ دوسرا ٹکڑا ہے۔ غور کریں تو آپ پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ لا الہ میں حقیقت شرک کو بیان کیا گیا ہے۔ بالفاظ دیگر یوں کہہ سکتے ہیں کہ لا الہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ توحید کیا نہیں ہے، اور الا اللہ میں حقیقت توحید کو بیان کیا گیا ہے کہ توحید کیا ہے۔ پھر سے کہوں، لا الہ میں حقیقت شرک کو بیان کیا گیا ہے۔ بالفاظ دیگر یوں کہہ سکتے ہیں کہ پہلے ٹکڑے میں یعنی لا الہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ توحید کیا نہیں ہے، اور دوسرے ٹکڑے میں لا الہ کے بعد جو الا اللہ ہے اس کے اندر حقیقت توحید کو بیان کیا گیا ہے یعنی توحید کیا ہے۔ سیدنا فاروق الاعظم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ، ان کا ایک حکیمانہ قول میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ ایک شخص نے آ کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بیان کیا کہ ایک شخص اتنا نیک ہے، اتنا نیک ہے، اتنا نیک ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ برائی کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص نے آ کر کے ایک شخص کے بارے میں یہ بتایا کہ وہ آدمی اتنا نیک ہے، اتنا نیک ہے کہ وہ جانتا ہی نہیں کہ بدی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے کہا کہ تب تو اس آدمی کے بدی میں گرفتار ہو جانے کا مکمل احتمال ہے۔ اس حکیمانہ قول کے تناظر میں، اس حکیمانہ قول کی روشنی میں لا الہ الا اللہ کو دیکھا جائے، کہ پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ شرک کیا ہے، توحید کیا نہیں ہے، اس لیے کہ جب تک آدمی یہ نہیں جانے گا توحید کیا نہیں ہے، تب تک آدمی توحید کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا. اور دوسرے، یہ کلمہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے. دنیا کے جتنے بھی کلمات ہیں، جتنے بھی کلمے ہیں انقلابی، سارے کے سارے کلمے اس بات سے شروع ہوتے ہیں اور نفی پر ختم ہوتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ اس بات ہی سے شروع ہوتے ہیں. لیکن یہ کلمہ بڑا عجیب و غریب ہے، نفی سے شروع ہوتا ہے اس بات پر ختم ہوتا ہے. لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود. کلمہ لا سے، نہیں سے یہ کلمہ شروع ہوتا ہے اور اس بات پر ختم ہوتا ہے. اور اسی حقیقت کی طرف سورہ بقرہ میں آیت الکرسی کے بعد اشارہ کیا گیا ہے کہ فَمَن يَكْفُر بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. جو آدمی طاغوت کا انکار کرے اور پھر اللہ پر ایمان لائے تو اس نے مضبوط دستے کو تھام لیا ہے، مضبوط سہارے کو پکڑ لیا ہے. یہاں غور کیجئے اب، فَمَن يَكْفُر بِالطَّاغُوت، جو طاغوت کا انکار کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لائے. ایسا نہیں کہا گیا کہ پہلے اللہ پر ایمان لائے پھر طاغوت کا انکار کرے تو اس نے مضبوط دستہ پکڑ لیا، بلکہ اسلوب اس طرح ہے کہ فَمَن يَكْفُر بِالطَّاغُوت، جو طاغوت کا انکار کر دے اس کے بعد اللہ پر ایمان لائے تو اس نے مضبوط دستہ تھام لیا. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب تک ہم تمام معبودان باطلہ کو چھوڑیں گے نہیں، تب تک ہم دامن اسلام میں نہیں آ سکتے. ایمان کے دائرے میں آنے کے لیے ضروری ہے، اسلام کے دائرے میں آنے کے لیے ضروری ہے کہ لا کی ضرب سے تمام معبودان باطلہ کا سر پاش پاش کر دے. اگر کوئی آدمی ایمان کے ساتھ ساتھ معبودان باطلہ کی محبت بھی، عقیدت اور عظمت بھی لے کر کے اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے، نہ ایسے آدمی کو امن ہے اور نہ ایسے آدمی کو ہدایت یاب کہا جا سکتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن حکیم کہتا ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کو مکس نہیں کیا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ایمان لائے لیکن اپنے ایمان میں انہوں نے ظلم کو مکس نہیں کیا. میں نے بتایا تھا کہ یہاں اس آیت کریمہ میں ظلم سے مراد شرک ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحیح حدیث اس بات پر شاہد عدل ہے. تو جو لوگ ایمان لائے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کو مکس نہیں کیا، تو اولئک لہم الامن، ایسے لوگوں کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، ایسے لوگ ہدایت یاب ہیں. یہ آیت کریمہ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ جب تک تمام معبودان باطلہ کو چھوڑ کر کے ان کی عقیدت، ان کی محبت، ان کی تعظیم، ان کی توقیر سب کچھ چھوڑ کر کے اسلام میں نہیں آتا، تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا، نہ وہ ہدایت یاب ہے. طاغوت کا پہلے انکار کرو، اس کے بعد دائرہ اسلام میں آؤ، تب تمہارا اسلام معتبر، تمہارا ایمان معتبر، تمہاری ساری عبادات معتبر. اور اگر تم نے ایمان کے اندر ظلم کو مکس کر کے دائرہ اسلام کے اندر دخول کیا ہے تو نہ تمہارا ایمان معتبر ہے اور نہ تمہارا اسلام معتبر ہے، نہ تمہارا تقوی معتبر ہے، نہ تمہاری کوئی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم معتبر ہے، سب ناقابل اعتبار ہے. تو پہلے طاغوت کا انکار کرو، اس کے بعد اللہ پر ایمان لاؤ، اور جو ایسا کرتا ہے اس نے مضبوط دستہ تھام لیا. یہ کلمہ کتنا باعظمت ہے. آئیے پہلے کلام الہی کی روشنی میں دیکھ لیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفروعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتذکرون ومثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. اے ہمارے رسول، کیا آپ کو یہ علم نہیں؟ کیا آپ کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال دی ہے؟ ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، کلمہ طیبہ کی مثال دی ہے، کس سے؟ کشجرۃ طیبۃ، طیب درخت سے، پاک درخت سے. کلمہ طیبہ کی مثال طیب درخت سے، کلمہ طیبہ کی مثال شجر طیبہ سے، جس کا حال یہ ہے کہ اس کی جڑیں زمین میں گہرائی تک چلی گئی ہیں اور اس کی شاخیں آسمان کو چھو رہی ہیں، اور تیسرے ہر وقت پھل دے رہا ہے، ایور گرین ہے وہ. کبھی کلمہ طیبہ کے درخت پر خزاں نہیں آتی، خزاں کا موسم اس پر سے نہیں گزرتا، ہمیشہ بہار ہی کا موسم رہتا ہے، پھلوں ہی کا موسم رہتا ہے. اور اللہ نے یہ مثال بیان کرنے کے بعد فرمایا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہم لوگوں کے لیے یہ مثالیں اس وجہ سے بیان کرتے تاکہ وہ سبق حاصل کریں، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، سبق حاصل کریں. اور کلمہ طیبہ کے مقابلے میں اللہ نے کلمہ خبیثہ یعنی شرک کی مثال شجر خبیث سے دیے. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ، شجر خبیث یہ مثال ہے کلمہ خبیث کی، جو اتنا بودا ہے کہ اس کی جڑیں زمین کے اوپر ہی رہتی ہیں، گہرائی میں نہیں جا رہی ہوتی ہیں، ایک معمولی سی جھٹکے کے ساتھ اکھڑ جاتا ہے. اور اللہ ایمان والوں کو ثابت رکھتا ہے قول ثابت کی وجہ سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے اور وہ جو چاہتا کرتا ہے. پہلی جو آیت ہے ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، اس کی شرح کرتے ہوئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روایت بزار کی ہے اس طرح، وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر هذه الآية فقال أتدرون ما هي؟ قال ابن عمر لم يخف علي أنها النخلة فمنعني أن أتكلم مكان سني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. رواه البزار، یہ روایت بزار میں حضرت ابن عمر سے انہی لفظوں میں آئی ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کب؟ جب آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے. قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ پڑھی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا جانتے ہو اتدرون ما ہیا، کلمہ طیبہ کی مثال کیا ہے، کون سا درخت مراد ہے جس سے کلمہ طیبہ کو، کلمہ لا الہ الا اللہ کو تشبیہ دی گئی؟ تو قال ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ لم یخف علی انہا النخلۃ، مجھے یہ بات معلوم تھی، میرے اوپر یہ بات مخفی نہیں تھی، مجھے معلوم تھی یہ بات کہ یہ کھجور کا درخت ہے. فمنعنی ان اتکلم مکان سنی، لیکن چونکہ میں اس مجلس میں سب سے چھوٹا تھا، میں نے دیکھا کہ اس سوال پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہیں، حضرت عمر خاموش ہیں، کہ بارے صحابہ خاموش ہیں، تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں اس سوال کا جواب دوں. آپ نے خود ہی بعد میں بتایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نخلہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ درخت کھجور کا درخت ہے. غور کیجئے آپ کہ کلمہ طیبہ کی مثال کھجور کے درخت سے دی گئی. کھجور کے درخت کو آپ دیکھیں کہ اس کی جڑیں بڑی گہرائی میں چلی جاتی ہیں اور اس کی شاخیں بہت بلندی پر پہنچ جاتی ہیں. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جس درخت کی جڑیں گہرائی میں پہنچ جائیں زمین کے, اولاً تو وہ درخت بہت ہی مضبوط ہوتا ہے, اسے معمولی جھٹکے معمولی طوفان انہیں اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں سکتے. اور جو درخت ایسی جڑیں رکھتا ہو جو انتہائی گہرائی میں ہوں, وہ درخت بلندی کی طرف جاتا ہے, وہ بلند ہوتا چلا جاتا ہے. کھجور وغیرہ کے علاوہ یا انگور وغیرہ کی بیلیں آپ دیکھیے, ان کی جڑیں گہرائی میں نہیں ہوتی, لمبی تو ہوتی ہیں لیکن ان کے لیے ہمیں تار وغیرہ ان کے چڑھانے کے لیے دیگر ذرائع استعمال کرنے پڑتے ہیں. ان کی شاخیں بلندی کی طرف نہیں جاتی, بس زمین ہی زمین کے اوپر رہتی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی جڑیں زمین کی گہرائی میں پہنچی ہوئی نہیں ہوتی. تو کھجور کی جو جڑیں ہوتی ہیں وہ گہرائی میں پہنچی ہوئی ہوتی ہے اور اس کی شاخیں آسمان کو چھو رہی ہوتی ہیں. یہی مثال ہے کلمہ لا الہ الا اللہ. اگر کلمہ لا الہ الا اللہ کی عظمت اور اہمیت کو اچھی طریقے سے سمجھتا ہے اور اس کے تقاضوں پر صحیح سے عمل کرتا ہے کوئی شخص, تو کھجور کے درخت کی طرح ہے کہ زمانے کے حوادث اسے اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتے. دنیا کی گندگیاں, حالات کی گندگیاں اس کے جسم کے اوپر, اس کی روح کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ کھجور کا درخت بہت اونچا ہوتا ہے اور جتنی اونچائی پر اس کی شاخیں ہوتی ہیں زمین کی گندگی اتنی ہی کم وہاں تک پہنچتی. اور ایسے شخص کو زمانے کے حوادث اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتے, اور ہر چیز اس کی مضبوط ہو جاتی ہے. جیسے جڑ مضبوط ہونے کی وجہ سے اور شاخوں کے بلند ہونے کی وجہ سے کھجور کی ہر شے ایک تو نافع ہے اور دوسرے انتہائی مضبوط ہے, ایسے ہی کوئی آدمی صحیح معنوں میں اگر کلمہ طیبہ کو اپنی زندگی میں لے آئے تو اس کی فکر میں سلجھاؤ پیدا ہو جائے, سیرت میں مضبوطی پیدا ہو جائے, اس کے اخلاق و کردار سنور جائیں, جسم میں نظافت پیدا ہو جائے, روح میں لطافت پیدا ہو جائے, معاشرت میں حسن سلوک ہو, معیشت میں عدل پیدا ہو جائے, تمدن میں توازن پیدا ہو جائے, سیاست میں دیانت پیدا ہو جائے, جنگ میں شرافت پیدا ہو جائے, اور عہد میں وثوق پیدا ہو جائے, اور لین دین معاملات کے اندر خلوص پیدا ہو جائے. گویا ہر چیز اس کی مضبوط ہو جاتی ہے کھجور کے درخت کی طرح اگر صحیح معنوں میں وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کو اپنی زندگی میں لاتا ہے. اور پھر اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی برکت کی وجہ سے اس کے تمام اعمال آسمان کی طرف چڑھتے ہیں. جیسے کھجور کی شاخیں انتہائی بلند ہوتی ہیں, بلندی کی طرف جاتی ہیں, کلمہ طیبہ کی وجہ سے اس کے سارے اعمال آسمان کی طرف جاتے ہیں. ورنہ کافر کے تو سارے آسمان, سارے جو اعمال وہ آسمان کی طرف نہیں جاتے, آسمان کی طرف نہیں چڑھتے, واپس لوٹا دیے جاتے ہیں. گویا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ بنیاد ہے اس بات کی کہ ہر نیک عمل آدمی کا اسی کلمہ طیبہ کی برکت کی وجہ سے آسمان کی طرف جائے, بلندی کی طرف جائے اور قبولیت کا شرف حاصل کرے. اس کے بالمقابل آپ شرک کو دیکھیں تو اسے شجرہ خبیثہ سے تشبیہ دی گئی ہے. شجر خبیثہ کی تفسیر خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے, جسے ابن ابی حاتم نے اپنی حدیث کی کتاب میں اس طرح نقل کیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ ہی الحنظلہ. ابن ابی حاتم نے یہ حدیث اپنی حدیث کی کتاب میں نقل کرتے ہوئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے مروی یہ روایت نقل فرمائی. حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تفسیر فرماتے ہوئے کہا کہ کلمہ خبیثہ سے مراد حنظلہ ہے. حنظلہ کیوں؟ اندرائن کا درخت, بہت کڑوا ہوتا ہے, بہت کڑوا ہوتا ہے اور اس کی جڑیں اوپر اوپر رہتی. جیسے ایک جھٹکے سے اس درخت کو نکال لیا جائے, زمین سے اکھاڑ لیا جائے, ایسے ہی شرک کا حال ہے. اولا تو شرک کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے, اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. جیسے اندرائن اور حنزلہ کے درخت کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی مضبوط, ایک جھٹکے سے اسے اکھاڑ لیا جاتا ہے, ایسے ہی شرک کے اوپر کوئی دلیل نہیں, اس کی بنیاد انتہائی کمزور ہے. اور اولاً تو شرک کے اوپر کوئی دلیل ہے بھی نہیں, اور اگر ہو بھی تو اتنی بودی کی معمولی غور و فکر سے اس کا بتلان آدمی کے اوپر واضح ہو جائے. اور دوسرے کڑوا ہوتا ہے یہ درخت, ایک تو اس کی جڑ بڑی کمزور ہوتی ہے اوپر ہی اوپر رہتی ہے, اور دوسرے کڑوا ہوتا ہے. اس کا مطلب جس ملک میں, جس سوسائٹی میں, جس معاشرے کے اندر لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قانون رائج نہ ہو, اس ملک کے اندر, اس سوسائٹی کے اندر, اس معاشرے کے اندر ہمیشہ انتشار, ہمیشہ بدنظمی اور ہمیشہ الجھنے ہی الجھنے رہیں گی. اور کوئی آدمی اگر اس الجھن کو سلجھانے کے لیے جائے گا تو الجھنے اور بڑھتی چلی جائیں گی. یہ درخت کڑوا ہے, یہ سارے منہ کا مزہ کڑوا کر دیتا ہے. جہاں اس کی بنیاد پر کوئی قانون رائج نہ ہو وہاں بدامنی, بے چینی, اضطراب لازمی ہے, اور جو کوئی جائے گا اس بے چینی کو ختم کرنے کے لیے الجھنیں اور بے چینیاں اور بڑھتی چلی جائیں گی. امن قائم کیا جا سکتا ہے صرف اور صرف لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر, قانون کی وجہ سے. تو پہلی آیت کے اندر کلمہ طیبہ کو تشبیہ دی گئی ہے کھجور کے درخت سے, اور آخری آیت کے اندر کلمہ طیبہ کو قول ثابت کہا گیا ہے. اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ فرماتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. اللہ ایمان والوں کو قول ثابت کی وجہ سے دنیا میں بھی ثابت رکھے گا اور آخرت میں بھی ثابت رکھے گا. یہ قول ثابت کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح خود فرمائی ہے. مسلم میں حضرت براء بن عازب سے ایک روایت آئی ہے, روایت اس طرح ہے وعن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم اذا سئل فی القبر یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ فذلک قوله یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. رواہ مسلم. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی مسلمان سے قبر میں سوال کیا جائے گا تو وہ گواہی دے گا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ فذلک قولہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیاۃ الدنیا فی الآخرہ. یہی مطلب ہے آیت کریمہ میں قول ثابت کا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلمہ طیبہ کو ہی اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں قول ثابت کہا ہے, اور اسی کلمے کی وجہ سے اللہ ایمان والوں کو دنیا میں بھی ثابت قدمی عطا کرے گا اور آخرت میں بھی. وہ دنیا میں بھی ثابت قدم رہے گا, جو دوسرا عالم ہے برزخ اس کے اندر بھی ثابت قدم رہے گا, اور میدان محشر میں بھی اسی قول ثابت یعنی لا الہ الا اللہ کی وجہ سے ثابت قدم رہے گا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس لیے کہ قرآن کریم میں دنیا اور آخرت دونوں کی بات کہی گئی ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث ہے براء بن عازب سے وہ اس بات کو واضح کر دیتی ہے کہ قول ثابت سے مراد یہی کلمہ طیبہ ہے. کون یہ نہیں چاہتا کہ دنیا میں بھی وہ کامیاب ہو, برزخ میں بھی وہ کامیاب ہو, اور آخرت میں بھی سرخرو ہو. آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تین حدیثیں آپ حضرات کی گوش گزار کروں, جس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ دنیا میں بھی کامیابی آدمی کو اگر ملے گی تو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ملے گی, برزخ میں بھی وہ سرخرو ہوگا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر, اور آخرت میں بھی کامیابی اور کامرانی اس کے قدم چومے گی صرف اور صرف لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر. پہلی روایت جسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے مسند میں لائے, روایت اس طرح ہے, حدثنا ابو الزناد عن ابیہ قال اخبرنی رجل یقال له ربیعۃ بن عباد من بنی الدیل وکان جاہلیا قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي المزاج وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. یہ حدیث مولوی لوگ پڑھتے رہتے لیکن اتنی ہی پڑھتے ہیں, قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وہ حدیث کہاں ہے, پوری اس کی سند کیا ہے, کس جگہ ہے, الفاظ کیا ہیں, نہیں بیان کرتے. ایک لمبی حدیث کا بیچ والا ٹکڑا ہے, روایت پوری پوری اس طرح ہے. حدثنا ابو الزناد عن ابيه قال اخبرني رجل يقال له ربيعه بن عباد من بني الدل وكان جاهليا قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهليه في سوق ذي المزاج وهو يقول يا ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا والناس مجتمعون عليه ووراءه رجل وضيء الوجه احول ذو غديرتين يقول انه صابئ كاذب يتبعه حيث ذهب فسالت عنه فذكروا لي نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا لي هذا عمه ابو لهب رواه احمد في مسنده. یہ روایت ایسے ہی انہی لفظوں میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی مسند میں لائے. ابو زناد اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر دیا ایک آدمی نے جس کا نام ربیعہ ابن عباد تھا, جو بنی دیل سے تعلق رکھتا تھا, نام اس کا ربیعہ ابن عباد اور بنی دیل سے اس کا تعلق تھا, اور اس نے جاہلیت کا زمانہ پایا تھا. وکانا جاہلیا, جاہلیت کا زمانہ پایا تھا اس نے. وہ کہتا ہے کہ میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاہلیت کے زمانے میں, جبکہ میں ایمان والا نہیں ہوا تھا, بازار ظلم مزاج کے اندر دیکھا تھا. مکہ کے اندر دو بازاریں بڑی مشہور تھیں, سوق اوقاز, اوقاز کی بازار, اور یہ سوق ظلم مزاج. یہاں مشاعرے ہوتے تھے, دنگل ہوتے تھے, پہلوان کشتیاں لڑتے تھے, شاعر اپنے اشعار پیش کرتے تھے. تو یہ دو بازار بڑے مشہور تھے. ان دو بازاروں میں سے ایک بازار, بازار ظلم مزاج کے اندر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے اور یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اے لوگوں, تم کس راستے پر جا رہے ہو, آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کامیابی کس میں ہے. کامیابی شعر و شاعری میں نہیں, کامیابی خرید و فروخت میں نہیں. جس راستے پر تم جا رہے ہو اس راستے پر کامیابی نہیں ملے گی. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں اے دنیا کے تمام لوگوں کی کامیابی کس میں ہے. وہو یقول, آپ فرما رہے تھے یا بازار میں اعلان کر کے, یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اے دنیا کے تمام انسانوں اور فی الحال جو اس وقت بازار میں موجود ہو سن لو, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لا الہ الا اللہ کہہ لو تم کامیاب ہو جاؤ. میں ضمانت دیتا ہوں اگر تم لا الہ الا اللہ کو قبول کر لو تو میں ضمانت دیتا ہوں دنیا کی کامیابی کی اور آخرت کی کامیابی کی, برزخ کی کامیابی کی. کامیابی یہاں ہے لا الہ الا اللہ کے اندر. اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے. ظاہر ہے کوئی بات جب آدمی بازار کے اندر کہتا ہے تو لوگ جمع ہو ہی جاتے ہیں, والناس مستمعون علیہ, لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے. انہی لوگوں میں ایک بدبخت کو بھی دیکھا گیا, وَوَرَاءَهُ رَجُلٌ, آپ کے پیچھے ایک آدمی تھا. آپ کچھ کہہ رہے ہیں لوگ جمے ہوئے ہیں آپ کی باتیں سن رہے ہیں, پیچھے ایک آدمی کو دیکھا گیا, وَوَرَاءَهُ رَجُلٌ, ایک آدمی کو دیکھا گیا, وَضِيءُ الْوَجْهِ, گورا گورا تھا, احول بھینگا تھا, بھینگا بھینگا جانو کسے بولے, ایک کے دو دیکھتا ہے اس کو بھینگا بولتے, احول عربی میں اس کو احول بولتے, بھینگا بھینگا ایک دو دیکھتا ہے. تو گورا آدمی, وضیع الوجه, احول بھینگا, زو غدیرتین، بالوں کو اس طرح سنوار رکھا تھا کہ دو چوٹیاں بنا رکھی تھی لڑکیوں کی طرح۔ یقول کہہ رہا تھا ارے تم لوگ کیوں اس کے پاس جمع ہو، انہ سابعن کاذب، ارے یہ تو اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گیا ہے، سابی ہو گیا ہے، باپ دادا کا مذہب چھوڑ دیا، اس نے عبد المطلب کا دین چھوڑ دیا، ابو طالب کا دین چھوڑ دیا، کاذب جھوٹا ہے یہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے بڑھ کر کے کچھ لوگوں کو اور اپنی طرف مخاطب کرتے اور فرماتے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو یتبعوا حیث ذهب، تو آپ کے پیچھے لگا رہتا جہاں آپ جاتے، وہ آدمی آپ کے پیچھے لگا رہتا، یتبعوا حیث ذهب، جہاں آپ جاتے یہ کمینہ خصلت اور یہ بدبخت آدمی آپ کے پیچھے لگا رہتا اور یہی بات کہتا، ان حساب ان کاذب، ارے یہ باپ دادا کے دین سے پھر گیا ہے، جھٹا ہے یہ، کاذب ہے۔ ربیعہ ابن عباد کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا بھئی یہ کون ہے، کون ہے یہ، فسالت عنہ، میں نے پوچھا یہ کون ہے، فذکروا لی نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگوں نے بیان کیا مجھ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کو کہ یہ محمد ابن عبداللہ، پورا نسب نامہ بیان کیا کہ یہ جو آدمی ہے لا الہ الا اللہ کی دعوت دے کر کے دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت دے رہا ہے یہ محمد ابن عبداللہ ہے، اور پورا نسب نامہ بیان کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا کہ وہ آدمی جو اس شخص کو صحابی کہہ رہا جھوٹا کہہ رہا کون ہے، کہا ہذا عمه ابو لہب، یہ آپ کا بدخصلت چچا ابو لہب ہے۔ آپ پوری دنیا کو کامیابی کی طرف بلا رہے ہیں لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، اور یہ آدمی ہے جو آپ کو جھوٹا ثابت کرنے پر تلا ہوا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک دائی کا کام کتنا سخت ہو جاتا ہے ایسے مرحلے میں کہ سچائی کی دعوت دے رہا ہو، دوسرا تکذیب کر رہا ہو، لوگوں کو بھڑکا رہا ہو۔ کیا ایسے لوگ اس ماحول میں موجود نہیں ہیں کہ جب ان کے سامنے سچائی کی دعوت پیش کی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا پورا بیان کس پر مبنی ہے؟ کیا ایسے لوگ سنت ابو لہبی نہیں ادا کر رہے ہیں؟ تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اس میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر دنیا اور آخرت ساری کامیابیوں کی ضمانت دی ہے کہ لا الہ الا اللہ کہو، اس کے تقاضوں پر عمل کرو، میں ضمانت دیتا ہوں کہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور کون آدمی نہیں چاہتا، کون نہیں چاہتا کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہو؟ یہاں کامیابی کی ضمانت لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر دی گئی، لا الہ الا اللہ کو قبول کرو۔ اور برزخ میں وہ تو حدیث بیان کی گئی برا ابن عازب کی، ایک دفعہ پھر سے پڑھ دیتا ہوں، عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم اذا سئل في القبر يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، رواه مسلم۔ نئی دنیا میں گیا ہے، کسی کو پہچانتا نہیں ہے، چاروں طرف سناٹا ہے، اندھیرا ہے، کسی کو پہچانتا نہیں ہے، چاروں طرف سناٹا ہے، اندھیرا ہے، ایسے میں دو اجنبی آ جائیں آدمی بہت گھبرا جائے گا، بہت پریشان ہو جائے گا، نیا ماحول، نئی چیزیں، نئے چہرے، آدمی دیکھ کر ہیبت زدہ ہو جائے گا، دہشت زدہ ہو جائے گا۔ ایسے میں اللہ تبارک و تعالی سرخرو کرے گا مسلم کو، مومن کو ثابت قدم رکھے گا، قول ثابت کی وجہ سے، المسلم اذا سئل فی القبر، جب سوال کریں گے یہ آنے والے منکر نکیر تو وہ یہی گواہی دے گا کہ نہیں ہے معبود سوا اللہ کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے گا، محمد الرسول اللہ کی گواہی دے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس کی وجہ سے وہ بچے گا، وہ سرخرو ہوگا قبر کے اندر۔ تو برزخ میں بھی کامیابی ملے گی قول ثابت کی وجہ سے، ثابت قدم رہے گا قول ثابت کی وجہ سے، اور آخرت میں کیسے کامیاب ہوگا؟ آخرت میں جانتے ہیں سب سے مشکل مرحلہ کون سا ہوگا؟ سب سے مشکل مرحلہ جب اللہ سامنے ہوگا، بندہ میزان عمل کے پاس کھڑا ہوا ہوگا اور کوئی ترجمان نہیں ہوگا اس کے درمیان اور رب کے درمیان، سب سے مشکل مرحلہ ہوگا جہاں اعمال تولے جا رہے ہیں۔ میزان عمل قائم ہو، بندہ گھبراہٹ کے عالم میں میزان عمل کے پاس کھڑا ہوا ہو اور اللہ روبرو ہو. لیس بینہ وہ بینہ ترجمان، اس کے اور اس کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہو، صرف بندہ اس کا رب اور میزان عمل اس کے اعمال. ترجمان نہ ہو، صرف بندہ اس کا رب اور میزان عمل اس کے اعمال. ایسے مرحلے میں، ایسے موقع پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، ساری سٹی گم ہو جائے گی، ساری ہیکڑی ہلا ہو جائے گی. سب سے مشکل مرحلہ ہے میزان عمل کا مرحلہ. کس بنیاد پر یہاں کامیاب ہوگا، آئیے دیکھ لیتے ہیں ایک روایت. روایت بڑی لمبی ہے، پڑھ لیتے ہیں. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ تعالی سیخلص رجلا من امتی على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر ثم يقول أتنكر من هذا الشيء ثم يقول أتنكر من هذا الشيء أظلمك كتبت الحافظون يقول لا يا ربي فيقول أفلك عذر فيقول لا يا ربي فيقول بلى ان لك عندنا حسنه وانه لا ظلم عليك اليوم فيخرج بطاقه فيها اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله فيقول الله تعالى احذر وزنك فيقول ما هذه البطاقه مع هذه السجلات ما هذه البطاقه مع هذه السجلات فقال فإنك لا تسلم قال فتوزع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فتاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء رواه الترمذي والحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي وقال هذا الحديث على شرط مسلم وقال الألباني هذا الحديث صحيح يا رواية الترمذي میں بھی موجود ہے. یہ روایت امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں لائے، اور اسی طریقے سے یہ روایت امام حاکم رحمت اللہ علیہ اپنی مسند میں لائے، اور لانے کے بعد یہ فرمایا کہ یہ حدیث ذہبی کی موافقت کے ساتھ ہے، اور علامہ البانی نے ترمذی کی اس حدیث کو صحیح کہا ہے، تاکہ یہ حدیث صحیح ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام حاکم کسی حدیث کی تصحیح کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں اصول یہ ہے کہ امام حاکم کی تصحیح کے اوپر بھروسہ مت کرو جب تک کہ ذہبی کی موافقت نہ دیکھ لو. تو یہاں امام حاکم نے اس حدیث کی تصحیح بھی کی ہے، ذہبی کی موافقت بھی کی. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ کبھی کبھی ذہبی کی موافقت کے بعد بھی حدیث ضعیف ہوتی ہے، امام حاکم کی تصحیح کے بعد اور ذہبی کی موافقت کے بعد بھی. لیکن البانی ذرا اسے صحیح کہہ دے تو ذرا اعتزاز پیدا ہو جاتا ہے، اعتزاز یعنی قوت پیدا ہو جاتی ہے اس حدیث کے اندر، گویا کہ حدیث تمام زاویوں سے پرفیکٹ ہے حدیث کے اس محاکمے کے بعد. آئیے ذرا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے. کیا فرماتے سنا ہے؟ کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ میرے امتیوں میں سے ایک آدمی کو میدان محشر میں تمام لوگوں کے سامنے قیامت کے دن خلاصی دے گا. ان اللہ سیخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ، علی رؤوس الخلائق یعنی سب کے سامنے، میدان محشر میں جو لوگ موجود ہوں گے اولین اور آخرین سارے کے سارے لوگوں کے سامنے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی میرے امتیوں میں سے ایک آدمی کو خلاصی دے گا، چھٹکارا دے گا. کیسے؟ آپ نے اس کی وضاحت فرمائی. یہ واقعہ کیسے ہوگا؟ بلایا جائے گا، فلاں ابن فلاں حاضر ہو، فلاں ابن فلاں میزان عمل کے اوپر حاضر ہو گیا، حاضر ہوگا اللہ تبارک و تعالی 99 دفتر کھول دے گا اس کے گناہوں کے، پھیلا دے گا اس کے سامنے. اس حدیث کو حدیث بتاکا کہا جاتا ہے. سنو اس حدیث کو اور لوگوں سے بیان کرو، بڑی پیاری حدیث ہے. یہ حدیث بتاکا کے نام سے مشہور ہے. بتاکا کہتے کارڈ کو، کارڈ آج عربی میں بتاکا کہتے کارڈ کو جو بھیجا جاتا ہے. اس حدیث کا نام حدیث بتاکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے 99 دفتر گناہوں کے کھول دے گا. فیان شروع علیہ 99 سجل، سجل مینس دفتر، دفتر کھول دے گا 99 دفتر کھول دے گا. اب وہ دفتر ہی دیکھ کر کے بندہ پریشان ہو جائے گا، ایک کھل رہا ہے، دوسرا کھل رہا ہے، تیسرا کھل رہا ہے، دیکھے گا اور جتنے دفتر اس کے سامنے کھلتے چلے جائیں گے اس کی گھبراہٹ بڑھتی جائے گی. اور دفتر چھوٹا نہیں ہوگا ہمارے دفتروں کی طرح. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو سجل مثل مد البصر, ایک دفتر اتنا لمبا ہوگا جہاں تک اس آدمی کی نگاہ جائے گی. اس کا مطلب میزان عمل کوئی چھوٹا میزان نہیں ہوگا, پھیلا دیا جائے گا میزان عمل کے اوپر اس دفتر کو. اور دفتر کوئی چھوٹا موٹا نہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلو سجل مثل مد البصر, جہاں تک اس آدمی کی نگاہ جائے گی دفتر اس کے سامنے کھلا ہوا ہوگا. ایک دفتر کھلا دیکھ رہا ہے گھبراہٹ میں, دفتر کھل رہا ہے, تیسرا دفتر کھل رہا ہے, میرا خیال یہ ہے کہ 90 تک پہ تو اس کی حالت خراب ہو جائے گی, پیروں پہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا گھبراہٹ میں. اور پھر 99 دفتر اس کے سامنے کھول دیے جائیں گے اور اللہ پاک فرمائے گا یہ سب تیرے گناہ ہیں. اب بول کیا بولتا ہے, اب بول اتنے گناہ کر کے آیا ہے تو دنیا سے. اللہ پوچھے گا, بندہ خاموش ہے, اللہ فرمائے گا غلط لکھا ہے. اظلمک کتبت الحافظون, کیا کرامن کاتبین نے غلط لکھا ہے, تو سب ظلم ہوا ہے. اللہ پوچھے گا یہ دفتر جو تیرے سامنے کھلا ہے غلط لکھا ہے کہ صحیح ہے. اظلمک کتبت الحافظون, حافظون جاننے کسے بولتے ہیں جو ریکارڈ کر رہے ہیں. وہ آیت کریمہ بھی پڑھوں کہاں ہے, کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, وہ جان رہے ہیں جو تم کرتے ہو. اور اس سے پہلے حافظین کا لفظ گزرا ہے, تو گویا کہ یہی کتبت الحافظون ہیں, نگرانی کرنے والے اور بندے کے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کرنے والے. اللہ فرمائے گا یہ جو 99 دفتر تیرے سامنے کھلے ہوئے ہیں اس میں کوئی غلطی ہے؟ اظلمک کتبت الحافظون, کرامن کاتبین نے, لکھنے والوں نے کیا غلط لکھا ہے؟ یقول لا یا ربی, گھبراہٹ میں بولے گا نہیں ہے میرے رب, بالکل صحیح لکھا ہے, جو اس میں لکھا ہے بالکل صحیح لکھا ہے. غالب کی طرح نہیں کہے گا وہ, غالب نے کیا کہا تھا, پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے کہے پر ناحق. کیا پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے کہے پر ناحق؟ آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا, خود لکھ لیے, کوئی گواہ بھی تھا ہمارا, اپنی مرضی سے جو چاہ لکھ لیا. یہ تو غالب کا عقیدہ تھا, غالب کا تصور تھا, پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے کہے پر ناحق, آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا, تو غالب کی طرح وہ جواب نہیں دے گا, بلکہ کہے گا لا یا ربی, اے میرے رب ایک ایک لفظ صحیح ہے, جو کچھ لکھا وہ سب صحیح ہے. فیقول, اللہ پھر پوچھے گا افلا کا عذر, ایک ایک گناہ کے بارے میں کوئی معذرت کا ہے کسی گناہ, اے اللہ میں نے اس وجہ سے کر لیا تھا, کوئی عذر بھی ہے؟ صحیح لکھا ہے, افلا کا عذر, اب یہ بتا کہ کوئی عذر معذرت ہے؟ فیقول اللہ یا ربی, کوئی معذرت نہیں کرتا. بندہ بھی بڑا اچھا ہوگا, سیدھا سیدھا ہر بات تسلیم کیا جا رہا ہے چپ چاپ, دفتر میرا ہی ہے, اس کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے بالکل صحیح ہے, کوئی عذر معذرت, اے اللہ کوئی عذر معذرت نہیں, نہیں ہے میرے رب کوئی عذر معذرت نہیں, سب کچھ صحیح ہے. اب بتا تیرا کیا انجام ہو؟ بندہ خاموش ہے, خاموشی ہزار بلائیں ڈالتی ہے, خاموش ہے بندہ, اللہ تبارک تعالیٰ کو رحم آ جائے گا بندے کے اوپر, فرمائے گا نہیں ہے, ہے ایک چیز ابھی تیرے پاس. فیقول بلا, اللہ خود فرمائے گا کیوں نہیں, ہے ایک چیز ابھی تیرے پاس, ان لک عندنا حسنا, تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے, ان لک عندنا حسنا, ایک نیکی ہمارے پاس ہے تیری, اور وانہ لا ظلم علیک الیوم, آج تیرے اوپر ظلم تھوڑی کیا جائے گا, مکمل انصاف ہوگا تیرے ساتھ, مکمل عدل کیا جائے گا تیرے ساتھ. فیخرج بطاقتن, ایک کارڈ نکال لیا جائے گا, اللہ نکال لے گا ایک کارڈ, فیہا اس کارڈ کے اوپر لکھا ہوا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ, یہ اقرار لکھا ہوا ہوگا. اللہ اس کارڈ کو تھمائے گا کہ احضر وزنک, اب میزان عمل پر رکھ کر تول اس کو, تولا لے, احضر وزنک, یہ کارڈ لے کر کے میزان عمل کے اوپر آگے بڑھ, تولا لے اس کو. اب بندہ وہ کارڈ دیکھے گا اور وہ 99 دفتر دیکھے گا, کہے گا فیقول ما هذه البطاقه ما هذه السجلات, کہاں یہ کارڈ اور کہاں یہ 99 دفتر, وہ بھی مد البصر. اللہ فرمائے گا فقال, فرمائے گا فإنك لا تظلم, ظلم نہیں ہوگا. قال, تسلی اللہ تبارک تعالیٰ دے رہا ہے, بندے کی گھبراہٹ کم ہو رہی ہے. فإنك لا تظلم, تیرے کو ظلم نہیں کیا جائے گا. قال, اللہ فرمائے گا رکھ دو اس کو, فرشتوں سے کہا جائے گا رکھو اس کو, اس بتاقا کو ایک طرف رکھو, فتوزو سجلہ فی کفتن, ترازو کے ایک پلڑے میں تمام سجلہ رکھ دیے 99, والبتاقا تو فی کفتن, اور ایک پلڑے کے اندر وہ بتاقا رکھ دیا گیا, وہ کارڈ رکھ دیا گیا جس پہ لکھا ہوا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ, فتاشت السجلات, تاشت ہے مالک, وسقلت البتاقا, جس ترازو کے پلڑے میں بتاقا یعنی کارڈ رکھا ہوگا وہ نیچے جھک جائے گا اور ہلکا ہو جائے گا, خفت السجلات, تاشت السجلات, خفت السجلات, جو دفتر رکھے ہوئے ہوں گے 99 وہ ہلکے ہو جائیں گے. اور آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا کیوں نہ ہو, اس میں تو تمام گناہ بھرے ہوئے ہیں اور اس کارڈ کے اوپر اس میں اللہ لکھا ہوا ہے, اللہ کا نام لکھا ہوا ہے, وہ بھی کلمہ توحید, فلا یسقل مع اسم اللہ شیئن, اللہ کے نام کے ساتھ کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی, ایک طرف گناہ ہو اور دوسری طرف اللہ کا نام ہو, اللہ کا نام ہلکا ہو جائے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ رواہ ترمذی, اس حدیث کو امام ترمذی نے نقل فرمایا ہے. یہاں اللہ کی رحمت پہ بھی پیار آتا ہے اور اپنے گناہوں پہ بڑی ندامت ہوتی ہے, بڑی شرمندگی ہوتی ہے, بڑی شرمندگی ہوتی ہے. اللہ اتنا رحیم, اتنا کریم, اتنا پیار ہے اسے بندوں کے ساتھ اور اتنا پیار کرتا ہے وہ بندوں سے, اور بندوں کا حال یہ ہے, بندوں کا حال بہت ہی برا ہے. اب آخری چیز رہ گئی کہ خالی یہ لا الہ الا اللہ ہی کامیابی کی ضمانت ہے. اس سلسلے میں ایک حدیث پیش کر دوں بات اور واضح ہو جائے. روایت اس طرح ہے, وقیل لوہب بن منبہ الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ, قال بلا ولکن لیس مفتاح الا له اسنان فان جئت بمفتاح له اسنان فتح لك والا لم يفتح لك, رواه البخاری فی ترجمۃ الباب. وہب بن منبہ سے یہ پوچھا گیا کہ کیا لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی نہیں ہے؟ بخاری میں, کتاب الجنائز میں, کتاب الجنائز میں ترجمۃ الباب میں, وہب بن منبہ سے پوچھا گیا کہ کیا لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی نہیں ہے؟ قال بلا, کہا کیوں نہیں, ولیکن لیس مفتاح الا له اسنان, لیکن کوئی کنجی ایسی نہیں ہوتی جس میں دانت نہ ہو, دندانے ہوتے, فان جئت بمفتاح له اسنان, جب ایسی کنجی لاؤ گے جس میں دراتیاں ہوں, دانتیاں ہیں, دانت ہوں, تو فتح لک, تو دروازہ کھلے گا, مفتاح لک, تو یہ جو دندانے ہیں کنجی کے یہ سب اعمال ہیں. یہاں بندے نے اعمال کیے تھے لیکن اعمال کم ہو گئے, گناہ زیادہ ہو گئے, ایسا نہیں تھا بندہ مشرک تھا. اگر مشرک ہوتا اور بدعتی ہوتا سوال ہی نہیں تھا بخشے جانے کا, بات تو سوال جواب ہوتا ہی نہیں مشرک سے, ان کے اعمال کا وزن ہی نہیں ہوگا. قرآن میں فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا, مشرکین ان کے عملوں کو تو ہم وزن ہی نہیں کریں گے. یہاں اعمال جو وزن کیے جا رہے ہیں, ایک موحد اور گنہگار بندے کے اعمال تولے جا رہے ہیں, مشرک اور بدعتی کے اعمال کو تو وزن ہی نہیں ہوگا. وہ اس چکر میں نہ رہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا تو بخش دیے جائیں گے, سوال ہی نہیں ہے. یہاں بندے کے پاس لا الہ الا اللہ تھا, تقاضوں پر عمل کم کیا تھا اس نے, یہ لا الہ الا اللہ کی عظمت اور اس کی اہمیت تھی. یہاں ٹھہر کر ایک نقطے کو حل کر لیتے ہیں پھر بات ختم کریں گے. شرک کی طرف, جو کہ سب سے بڑا ظلم ہے اور سب سے خطرناک چیز ہے, اس کی راہ کون سی چیزیں ہموار کرتی ہیں؟ آدمی شرک کے تک پہنچتا کیسے ہے؟ غلو اور وسیلے کی وجہ سے, دو چیزیں, غلو اور توسل. جیسے عبادت اور استعانت کے اندر باہمی لزوم ہے, ایسے ہی غلو میں اور وسیلے میں آپس میں لزوم ہے. پہلے آدمی غلو کرتا ہے بعد میں وسیلہ لیتا ہے, ارے بہت پہنچے ہوئے ہیں, یہ غلو ہے. کیا بہت پہنچے ہوئے ہیں؟ اب کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں؟ اب تیر تو ہے نہیں کسی کے پاس کہ نہ پہ ہو, بہت پہنچے ہوئے ہیں, اب بہت پہنچے ہوئے ہیں, یہ ہے غلو. پھر اب کیا کیا جائے؟ ان کی باتیں اللہ ٹال نہیں سکتا, بس وسیلہ پکڑ لو. دیکھا آپ نے غلو میں اور توسل میں کیسا لزوم ہے, بہت پہنچے ہوئے ہیں بابا, تو بہت پہنچے ہوئے بابا, یہ ہے غلو. پھر اب کیا کیا جائے؟ اللہ ان کی بات نہیں ٹالے گا تو وسیلہ پکڑو. لہذا غلو اور توسل دونوں میں باہمی لزوم ہے, غلو کی وجہ سے آدمی وسیلہ لیتا ہے. یہی غلو ہے جس سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. ایک روایت جی چاہتا نقل کر دوں, وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سمع عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ یقول علی المنبر, منبر کی بات ہو رہی ہے, منبر پہ, کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تترونی کما اطارت النصارى المسیح ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبداللہ و رسول رواہ البخاری فی کتاب احادیث الانبیاء، یہ کتاب الانبیاء میں بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس سے، وہ فرماتے کہ میں نے حضرت عمر کو رضی اللہ تعالیٰ ممبر پر میں بیان فرماتے سنا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے میں نے سنا کہ دیکھو میرے بارے میں غلو مت کرنا جیسا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کر کے انہیں درجہ الوہیت کے اوپر بٹھا دیا، دیکھو میں اللہ کا بندہ ہوں تو مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی رہن دو، مجھے اللہ کا بندہ رسول کو، خطرناک چیز ہے غلو، غلو کی وجہ سے آدمی وسیلہ لے، پہنچے ہوئے تو وسیلہ لو، ان کی بات اللہ نہیں کاٹے گا، یہی دو چیزیں ہیں غلو اور توسل، یہ ایسا محور ہے کہ شرک کی تمام چکیاں اسی محور کے اوپر گھوم رہی ہیں، غلو اور توسل کے اوپر۔ آپ سوال کر سکتے ہیں یہاں کہ وسیلے سے ہوا کیا، دیکھو وسیلہ وسیلہ لوگ سب بیان کرتے ہیں، میرا خیال ہے کہ مولوی کا دھیان بھی وہاں نہیں پہنچتا ہے کہ وسیلہ اتنا خطرناک کیوں ہے، آؤ اس پوائنٹ کو میں واضح کر دوں کہ وسیلہ کیوں غلط ہے اور کتنا خطرناک ہے، واضح کر دوں وسیلہ وسیلہ مطلب وسیلہ مطلب، ارے بھائی گہرائی کیا ہے، گہرائی کی طرف میں آ رہا ہوں، بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے وسیلہ صرف حوالہ ہے، یہ آدمی بول رہا ہے، حوالے کے طور پر اس آدمی کو پیش کر دیا گیا، کون سا شرک ہو گیا ہے، وسیلے میں صرف سفارشی کو پیش کیا جاتا ہے اور یہ سفارش یہ صرف حوالہ ہوا، حوالہ شرک کیسے ہو گیا، لہذا وسیلہ شرک کیسے ہوا، منطقی نتیجہ کیا ہوا اس کا کہ بھائی ایک حوالہ پیش کر دیا گیا، سفارشی بطور حوالہ ہے اور حوالہ شرک کیسے ہو گیا، یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، لیکن ذرا ڈیپ میں جا کر کے کان پکڑ کر کے نکال دو باہر، توسل کی دو قسمیں، توسل حب اور توسل جاہ، توسل حب کیسا ہوتا ہے، بادشاہ کو اپنی ملکہ سے بڑی محبت ہے، اب بادشاہ نے تمام شواہد اور تمام بیانات کی روشنی میں ایک آدمی کے قتل کا فیصلہ دے دیا، جس آدمی کے قتل کا فیصلہ کیا گیا تھا اس کی بیوی دوڑی دوڑی ملکہ کے پاس آئی، آپ کچھ بولیے نا میرے شوہر کے بارے میں قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے، آپ اگر کہہ دیں تو بادشاہ آپ کی بات نہیں ٹالیں گے، ملکہ کہتی ہے ارے بھائی آپ نے کسی کو قتل کرنے کا فیصلہ دے دیا ہے، کہا کہ ہاں، کہا کہ میں بولتی ہوں چھوڑ دو اس کو، بادشاہ ملکہ کے کہنے کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیتا، کیوں، بادشاہ کو ملکہ سے محبت ہے اور ملکہ نے سفارش کیا، بادشاہ نے اپنا فیصلہ بدل دیا جبکہ فیصلہ پہلا جو ہوا تھا بالکل صحیح تھا، چھوڑ دینے کا فیصلہ غلط تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ملکہ ناراض ہو جائیں، اب بتاؤ اگر اس طریقے کی چیز اللہ کے ساتھ ہو کہ اگر کوئی ولی یہاں تک کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں کہ یہ آدمی بخش دیا جائے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت یہ ہے اور عدالت یہ کہتی ہے اس کی کہ اس کو سزا دی جائے، اب اگر کسی کے کہنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے چھوڑ دے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آدمی کا اس ولی کا فیصلہ اثر انداز ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی محبت میں مجبور ہو کر کے ایسا کر رہا ہے اور یہ مجبوری الوہیت کے منافی ہے، لہذا وسیلہ شرک ہے، ٹھیک ہے رہی، یہ توسل حب ہے محبت کا وسیلہ، کہتے نہیں ہیں محمد جو چاہتے وہ اللہ چاہتا ہے، غلط ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ محمد چاہتے ہیں، ایسا کہو جو محمد چاہتے ہیں وہ اللہ چاہتا ہے سمجھ دو لو، بلکہ جو اللہ چاہتا ہے وہ محمد چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ ان کے چچا بخش دیے جائیں، انک اللہ تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، یا محمد جو چاہ رہے اللہ نہیں چاہ رہا ہے، لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی چاہا جو اللہ نے چاہا، یہاں دیکھیے ابو طالب سے محبت ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چاہا اللہ نے اسے نہیں چاہا، لہذا ایسا نہ کہو محمد جو چاہے اللہ وہی چاہتا ہے، بلکہ یہ کہو اللہ جو چاہتا ہے وہ محمد چاہتے ہیں، الٹا کہتے ہو تو، اور توسل جاہ نے مرتبہ، ایک آدمی سفارش لیے جا رہا ہے کسی آدمی کے پاس، کیا تصور ہوتا ہے، اکیلا بولوں گا تو آدمی مانے گا نہیں، دوسرے کو لے جاؤ، اس کا مطلب یہ ہوا اس کے رحم سے مایوس ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے، ایک غلطی تو یہ ہے، اکیلے جاؤں گا تو نہیں مانے گا، دوسرا بولے گا تو مان جائے گا، تو اس کی صفت رحم کے اوپر اسے بھروسہ نہیں ہے، لہذا اگر کوئی آدمی وسیلہ لیتا ہے اس کا مطلب اللہ کی صفت رحم کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، ایسا آدمی کافر ہے، مایوس ہے اللہ کی رحمت سے، اور انہ لا یسم الرح اللہ الا القوم الکافر، اللہ کی رحمت سے مایوس وہی لوگ ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں، سورہ یوسف کے اندر ہے، ایک آدمی پہلی غلطی تو یہ ہے، اب لے کر کے گئے آپ میری طرف سے کچھ بولیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فیصلہ کر دیا, اب دوسرا اگر اس فیصلے کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے اپنے مرتبے کی وجہ سے, اپنے منصب کی وجہ سے, میں ولی ہوں, میں رسول ہوں, میں ملک مقرب ہوں, مقرب فرشتہ ہوں, تو اللہ کے فیصلے پر اثر انداز ہونا ہوا. اور جب اللہ کسی کے کہنے کی وجہ سے اپنا فیصلہ بدل دے تو اپنے فیصلے میں وحدہ لا شریک نہیں رہ گیا, اور اللہ وحدہ لا شریک. اگر کسی کو خوش کرنے کے لیے کسی کے منصب کی وجہ سے اپنے فیصلے کو بدل دے جبکہ اس کی مشیت سزا دینے کی ہے, لیکن بابا کہہ رہے کہ سزا مت دیجیے, تو گویا کہ اس کے فیصلے کے اوپر ان کی سفارش اثر انداز ہو رہی ہے, تو اللہ وحدہ لا شریک کہہ رہے گا اپنے فیصلے میں. گویا کہ جو آدمی سفارش کا عقیدہ رکھتا ہے اس طریقے کے وسیلے کا, وہ اللہ کو فعال لما یرید نہیں سمجھتا. اللہ جو چاہتا وہی کرتا, یہی نا فعال لما یرید اس کی صفت ہے. اور جو آدمی وسیلے کا عقیدہ رکھتا ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کو فعال لما یرید مانتا ہی نہیں. لہذا توسل جاہ بھی غلط اور توسل خود بھی غلط, اور یہی دو چیزیں ہیں غلو اور وسیلہ جو انسان کو شرک تک پہنچانے میں کافی ممید اور معاون ثابت ہوتے ہیں. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھے سمجھ توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.